Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Δαβαρίνος είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Μας παρακολουθείτε και από το YouTube του ημεροδρόμου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Προφανώς και θα το έχετε παρακολουθήσει. Θα καταλάβετε γιατί ξεκινάω από αυτό. Το πολιτικό μας σύστημα, το εύρυθμα λειτουργών, το ελεύθερα δημοκρατικό πολίτευμά μας και τα κόμματά του, αυτά του δημοκρατικού τόξου, θέλουν να αντιμετωπίσουν τη ναζιστική δράση και κυρίως το μακιγιάρισμά της σε ό,τι αφορά την συμμετοχή της ναζιστικής συμμορίας και των ναζιστικών συμμοριών στις εκλογές. Έτσι λοιπόν θέλουν να περάσουν μία διάταξη που ανάμεσα στα άλλα θα λέει ότι η οργάνωση και η δράση του κόμματος για να συμμετέχει σε εκλογές πρέπει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Κάπως έτσι λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι θέλει να αποτρέψει την κάθοδο ναζιστικών, εγκληματικών οργανώσεων στις εκλογές. Τι κάνουν δηλαδή? Αυτό το οποίο κάνουν είναι να βάζουν μπροστά τα ναζιστικά αποβράσματα, επιδιώκοντας να εισάγουν διατάξεις που μπορούν να ερμηνεύονται κατά το δοκούν από τους θειασότες της Μαυρίλας. Μιλούν για στόπ στον ναζισμό την ώρα που επιδιώκουν να φέρουν ρυθμίσεις που ζέγνουν την μυρωδιά της φασιστήλας. Το σύστημα που στα πλαίσια της ελεύθερης, είπαμε, λειτουργίας του αστικού βεβαίως δημοκρατικού πολιτεύματος εκτρέφει τον ναζισμό παντού στον κόσμο, εμφανίζεται εν Ελλάδη να παίζει παιχνίδια αξιοποίησης του ναζισμού σε προεκλογική περίοδο για να ανοίξει εκείνη την θεσμική κερκόπορτα σε εκείνους που θα ήθελαν να τύχει δημοκρατικιάς υπόστασης ο πολιτικο-ιστορικός οχετός περί δύο άκρων. Κατόπιν αυτών, το πρώτο που θα επαναλάβουμε είναι ότι σε τούτα δω τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει, και επιπλέον ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού διαθέτει και μνήμη και κρίση, γνωρίζει και από την πρώτη δίκη της ναζιστικής συμμορίας για την συστηματική συνεργασία των ναζιστικών αποβρασμάτων της Χρυσής Αυγής με τον τότε Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με Πρωθυπουργό τον Σαμαρά, μιλάω για τον Μπαλτάκο. Επίσης ο κόσμος θυμάται εκείνες τις τοποθετήσεις τις τηλεοπτικές περί μίας σοβαρότερης Χρυσής Αυγής, την οποία μάλιστα θα έπρεπε και να δεχτούμε να υποστηρίξει μια συντηρητική συμμαχία. Αυτά έλεγε ο νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας 6 μέρες πριν από τη δολοφονία του Φίσα. Θυμόμαστε επίσης και εκείνο τον άλλο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε ότι τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση την βόλευε όταν η Χρυσή Αυγή καθάριζε αλλοδαπούς από τις γειτονιές, χωρίς η Νέα Δημοκρατία να χρεώνεται το πολιτικό κόστος. Θυμόμαστε και εκείνον που έβγαινε στην τηλεόραση και όταν τον ρωτούσαν για τα ναζιστικά συσίτια μόνο για Έλληνες, έλεγε ότι καλά κάνει η Χρυσή Αυγή. Όπως άλλοι στέλνουν λεφτά για παιδάκια στην Αφρική, καλά έκανε η Χρυσή Αυγή και έπαιζε το ναζιστικό της παιχνίδι με συσίτια μόνο για Έλληνες. Υπάρχει μια διαφορά βέβαια. Αυτά αυτός τα έλεγε τότε ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα είναι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Θυμόμαστε και τον άλλο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε ότι τον ξέρει καιρό το Μιχαλολιάκο και ότι του είναι και ιδιαίτερα συμπαθής. Έτσι. Αυτά σε ό,τι αφορά τις μνήμες, σε ό,τι αφορά το παρόν τώρα. Για αυτούς οι οποίοι θέλουν να παίξουν έτσι το παιχνιδάκι, έχω να σας πω αυτό το οποίο συνέβη χτες. Αυτό λοιπόν το οποίο συνέβη χτες, συνέβη στο εργατικό κέντρο στον Πύργο, στην Ηλία. Τι έγινε λοιπόν εκεί? Ακούστε λοιπόν τώρα τι έγινε εκεί. Την ίδια ώρα λοιπόν που είναι σε εξέλιξη η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τα ναζιστικά τάγματα της ναζιστικής συμμορίας, την ώρα που ο δικηγόρος αυτού του ναζιστικού αποβράσματος, του λαγού, ο Πλεύρης, χαιρετάει ναζιστικά όποτε βρει την ευκαιρία μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, έχουμε εκπροσώπους του δημοκρατικού μας τόξου, ξέρετε τι να κάνουν, να μοιράζουν καρέκλες στη διοίκηση του εργατικού κέντρου Πύργου με χρυσαυγίτες. Αυτό έχουμε. Έχουμε λοιπόν στις εκλογές για τη διοίκηση που πραγματοποιήθηκαν χτες στο εργατικό κέντρο του Πύργου κοινό ψηφοδέλτιο, στο οποίο εμφανίζονται μέσα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, μαζί με χρυσαυγίτες. Με ποιους χρυσαυγίτες? Είναι και πολύ συγκεκριμένοι. Ο ένας στις εκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή στο Δήμο Πύργου. Και όλοι αυτοί τώρα συγκροτούν τη διοίκηση του εργατικού κέντρου στον Πύργο. Τι άλλο κάνανε? Φροντίσανε να νομοποιήσουν σαν αντιπρόσωπο στο εργατικό κέντρο και τον τύπο που αυτή τη στιγμή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πύργου συνεχίζει να υπερασπίζεται αυτή την ναζιστική συμμορία, όντας υποψήφιος δήμαρχος Πύργου και τώρα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει. Και βεβαίως όλοι αυτοί που νομίζουν ότι ο κόσμος έχει μνήμη χρυσόψαρου κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Αφού τελειώσαμε με το ξέπλυμα τώρα των φασιστών, πάμε να δούμε τι γίνεται με ένα άλλο ξέπλυμα. Μιλάμε για το ξέπλυμα των εγκλημάτων τώρα. Δεν νομίζω ότι προκαλεί καμία έκπληξη ότι θα γίνουν όλα εν ώψη της προεκλογικής περίοδου κοιμάς. Κοιμάς σε αυτή την κρεατομηχανή ενός νεοδικοματικού ροντέου. Τι έχουμε λοιπόν από χτες? Από χτες έχουμε τον τσακωμό για το αν το ήταν, υπήρξε νεκρό παιδί στον Εύρο ή αν δεν υπήρξε, με βάση το δημοσίευμα της Καθημερινής, η οποία έχει συνέντευξη με έναν πρόσφυγα που λέει ότι αυτή η ιστορία με την νεκρή 5χρονη Μαρία σκηνοθετήθηκε. Και ξέρετε τι προκύπτει από όλη αυτή την υπόθεση, από τη διαχείριση αυτής της υπόθεσης? Ότι μάλλον σε αυτή τη χώρα δεν έχει υπάρξει μόρια, σε αυτή τη χώρα δεν έχει υπάρξει λεώνας, σε αυτή τη χώρα μάλλον δεν υπάρχει καράτεπέ. Επίσης σε αυτή τη χώρα που μιλάμε δεν έχουν μπει υπογραφές κάτω από τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Δεν έχουν μπει οι υπογραφές και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που μάλιστα θεωρούν την Τουρκία ασφαλή χώρα. Η χώρα η οποία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, αξιοποιεί τους κατατρεγμένους με τις υπογραφές των κυβερνήσεων της Ελλάδας θεωρείται στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας ασφαλής χώρα. Με βάση τον τρόπο που γίνεται αυτό το ροντέο, κοκορομαχία, αντιπαράθεση με αφορμή τα γεγονότα στον Εύρο πέρυσι το καλοκαίρι, είναι προφανές ότι δεν υπήρξε αϊλάν, δεν πνίγηκε ποτέ αυτό το μωρό. Επίσης, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν πνιγεί δεκάδες άλλα παιδιά, και το σίγουρο είναι ότι αυτό το οποίο παρακολουθούμε είναι ένα νεοδικοματικό ροντέο πάνω στην απελπισία, πάνω στον κατατρεγμό και πάνω στη δυστυχία ανθρώπων που τα γεννάει η πολιτική εκείνων που υπογράφουν τέτοιες συμφωνίες, όπως οι συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Με βάση τον τρόπο που εξελίσσεται αυτή η ιστορία, μάλλον το 2022 δεν υπήρξαν 375 καταμετρημένα αυτά τα στοιχεία μετανάστες που χάθηκαν στην ελληνική θάλασσα. 375, και βεβαίως δεν είναι η μόνη φόνη, γιατί περί φόνων πρόκειται. Είναι ένα ελάχιστο ποσοστό των πτωμάτων αυτών των φωνικών που ξεβράζεται στις αχτές, όπως εκείνοι οι 13 οι ξεβρασμένοι στη Λέσβο. Προφανώς λοιπόν τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Τι ισχύει? Ότι κάποιοι σκηνοθέτησαν μια ιστορία, οι άλλοι καταλογίζουν στους εγχώριους ότι την παρήγαγαν, εκείνοι με τη σειρά τους απαντούν ό,τι απαντούν. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: εάν περάσει τώρα αυτό ως στάση απέναντι στο μεταναστευτικό, ποιος θα το πληρώσει? Δεν θα το πληρώσουν οι επόμενοι μετανάστες που θα θανατωθούν? Δεν θα το πληρώσουν τα επόμενα παιδιά? Δεν θα το πληρώσουν τα επόμενα βρέφη? Σε ό,τι αφορά τώρα την υπόθεση, η εκπομπή και ο ομιλών δεν γνωρίζει αν υπήρξε νεκρό παιδί στον Εύρο. Ούτε είπε ποτέ υπήρξε, ούτε είπε ποτέ ότι δεν υπήρξε. Γνωρίζει όμως αυτό το οποίο γνωρίζουν οι πάντες. Τι γνωρίζω? Ότι εκεί υπήρξαν όντως 38 μετανάστες που γίνονταν μπαλάκι. Τι άλλο επίσης γνωρίζει? Γνωρίζει γράμματα, στο βαθμό που τα γνωρίζει. Και διάβασε λοιπόν το δημοσίευμα της Καθημερινής. Ερώτηση προς την κυβέρνηση: εάν η μαρτυρία του πρόσφυγα, την οποία επικαλείται η Καθημερινή, είναι ακριβής, αν είναι αξιόπιστη, τότε φαντάζομαι είναι αξιόπιστη όλη η μαρτυρία. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του δημοσιεύματος, ο αξιόπιστος κατά την κυβέρνηση μάρτυρας λέει ότι επί ελληνικού εδάφους υπήρχαν κάτι μαυροφορεμένοι κουκουλοφόροι που χτυπούσαν στο πλαίσιο παράνομων επαναπροωθήσεων τους μετανάστες. Αποδέχεται και αυτό το σημείο της μαρτυρίας που καταγράφεται στην Καθημερινή η κυβέρνηση? Το αποδέχεται και αυτό? Αν είναι αξιόπιστος ο μάρτυρας, πάει να πει ότι είναι αξιόπιστος σε όλα τα σημεία της συνέντευξης. Εάν λοιπόν είναι αξιόπιστος, μπορεί να μας πει η κυβέρνηση ποιοι είναι αυτοί οι τύποι? Περαστικοί είναι? Οι κουκουλοφόροι? Οι μαυροντυμένοι κουκουλοφόροι που χτυπούν μετανάστες σε ελληνικό έδαφος? Τι είναι, περαστικοί? Τι είναι αυτοί? Αντιποίηση αρχής κάνουν? Είναι παρακρατικοί? Τι είναι? Μήπως ανήκουν στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας? Και ποιοι τους δίνουν εντολές? Σε ποιον αναφέρονται? Ένα ερώτημα είναι αυτό. Δεύτερο ερώτημα: εάν Είναι ακριβή αυτά τα οποία λέει ο πρόσφυγας, ο οποίος έχει δώσει τη συνέντευξη. Μάλλον είναι ακριβές ότι και αυτή η οποία σκηνοθέτησε, εφόσον είναι σκηνοθετημένη, σκηνοθετημένος ο θάνατος του παιδιού, είναι ακριβές ότι την κοπάνισε από την Ελλάδα. Ότι αυτή την ώρα είναι στη Γερμανία. Ότι πήρε ταξί, λέει, από το χώρο που βρίσκονταν οι μετανάστες και έφυγε. Πώς έφυγε αυτή? Τι έκανε η ελληνική κυβέρνηση? Αυτοί οι οποίοι συνομιλούν με διακινητές παίρνουν ένα ταξί και την κοπανάνε για την Γερμανία. Επαναλαμβάνω, ο ομιλών δεν γνωρίζει εάν υπήρξε σκηνοθεσία σε ό,τι αφορά την υπόθεση του θανάτου παιδιού με τους 38 μετανάστες πέρυσι τον Αύγουστο. Γνωρίζει όμως ότι αυτοί οι 38 υπήρξαν και γνωρίζει ότι ήταν και επί ελληνικού εδάφους. Αλήθεια, η κυβέρνηση γιατί από την πρώτη στιγμή που βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος δεν προσέτρεξε για τη σωτηρία τους? Αλλά αυτό το οποίο ακούγαμε όλες εκείνες τις ημέρες ήταν ότι ο χώρος στον οποίο βρίσκονταν οι μετανάστες ήταν μόνο τουρκικός. Ενώ αποδεικνύεται ότι είχαν περάσει. Καλά, αυτό είναι απολύτως πλέον αποδεδειγμένο και στην ελληνική πλευρά. Και αν εν πάση περιπτώσει αυτή είναι μια σκηνοθεσία που βαρύνει εκείνους που βαρύνει, βαρύνει και τον Υπουργό Μεταναστεύσεως. Διότι 16 Αυγούστου ήταν που έλεγε, ο κύριος Μηταράκης το έλεγε, ότι υπάρχουν πληροφορίες και υπάρχουν καταγγελίες. Αυτός το έλεγε στην τηλεόραση μπροστά, για νεκρό παιδί. Και μάλιστα τι άλλο έλεγε ο κύριος Μηταράκης? Θα κινηθούμε μέσω του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθρού Ημισελήνου, ώστε να μπορέσει να βρεθεί το σώμα του παιδιού στην τουρκική νησίδα και να ταφεί με αξιοπρέπεια από την οικογένειά της. Την ώρα που δίνονταν εκείνες οι πληροφορίες και στον Υπουργό, το γεγονός ότι τις μετέφερε εκείνες πληροφορίες τον καθιστά αγωγό fake news και τον κύριο Υπουργό. Και σε κάθε περίπτωση πάει πολύ και οι διακινητές και όσοι εργαλειοποιούν την υπόθεση και εκείνοι οι οποίοι συμμετέχουν στο φωνικό, και είπαμε ποιο τρόπο συμμετέχουν, να ζητάνε και τα ρέστα. Και τελικά από ποιους τα ζητάνε τα ρέστα? Τα ζητάνε, μήπως, επαναλαμβάνω, από τους 375 καταμετρημένους μετανάστες που μέσα στο 2022 χαθήκανε στην ελληνική θάλασσα, διπλάσιοι από το 2021. Από ποιους ζητάνε τα ρέστα ακριβώς? Σε κάθε περίπτωση, έχουμε πει, οι άνθρωποι, και τώρα δεν αναφέρομαι στους κυβερνητικούς, αναφέρομαι στους φασισταράδες. Αναφέρομαι σε εκείνους οι οποίοι κάνουν το σταυρό τους κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα. Για ποιον? Για τον και μετανάστη Χριστό. Μιλώ για αυτούς που στα πρόσωπα των, όχι των 38, των 92 ξεγυμνωμένων μεταναστών, πάλι στον Εύρο, εκεί που βγήκε το Facebook και λογόκρινε τη φωτογραφία των ξεγυμνωμένων, προσδόξαν της ελληνικής κυβερνήσεως, η οποία δεν ψέλησε κιχ απέναντι στην πολυεθνική. Αυτοί τι βλέπουν? Αυτοί βλέπουν εισβολής. Εισβολής βλέπουν αυτοί. Οι πατριώτες. Οι πατριώτες. Θα ήταν έγκλημα μέσα από αυτόν τον επικοινωνιακό κοπετό αυτής της υπόθεσης να νομιμοποιηθούν στη συνείδηση του κόσμου βάρβαρες πολιτικές. Βάρβαρες πολιτικές οι οποίες θα έρχονται να δικαιωθούν στο πλαίσιο της έξαρσης, της ξενοφοβίας. Είναι εγκληματικό να χρησιμοποιείται αυτή η δυστυχία χιλιάδων ανθρώπων, να χρησιμοποιείται, να αξιοποιείται το θανατικό εκατοντάδων ανθρώπων για να παίζονται στη χώρα μας και προεκλογικά παιχνίδια. Και επαναλαμβάνω, εάν η μαρτυρία είναι ακριβής, αυτή η οποία καταγράφεται στην καθημερινή, εάν την αποδέχεται η κυβέρνηση και δεν αποδέχεται τις άλλες μαρτυρίες, γιατί υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες άλλων προσφύγων που λένε ότι υπήρξε νεκρό παιδί, υπάρχουν και καταγγελίες της δικηγόρου της οικογένειας που επιμένει ότι έχασε το παιδί της, αλλά αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι η αξιόπιστη μαρτυρία είναι αυτή που δημοσιεύει η καθημερινή, θα πρέπει να μας πει για το σύνολο αυτής της μαρτυρίας. Αν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που έσπευσε να υιοθετήσει ως αληθινή αυτή τη μαρτυρία και όχι τις άλλες, θα πρέπει να μας πει ποιοι είναι οι μαυροντημένοι κουκουλοφόροι που σπάνε στο ξύλο σε ελληνικό έδαφος μετανάστες. Περιμένουμε, κύριε Οικονόμου, κύριε Θεοδωρικάκο, περιμένουμε, κύριε Μηταράκη. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Τον ίσκιο μου τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο. Η σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω. Τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Εγώ μετράω παρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φιλήσανε στο στόμα οι ανάγκες. Βόλτα στα μάτια. Και σένα το ταξίδι σου, δυο καρφωμένες ράγες. Νομίζεις ότι πήγες μακριά. Εγώ μετράω παρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Α, ναι, μην το ξεχάσω. Σήμερα είχαμε συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Η συνέντευξη τύπου υποτίθεται είχε θέμα οικονομία, ανάπτυξη και αγορά εργασίας. Αυτό που έγινε τελικά, πέρα βέβαια από την προσπάθεια να πιστούμε πως έχουμε ένα Πρωθυπουργό ο οποίος απαντά σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις, ήταν ένα φιάσκο, επαναλαμβανόμενου αυτοθαυμασμού και μιας αόριστης γενικά παροχολογίας, αλλά προσέξτε, με μια προϋπόθεση, έτσι, εφόσον η Νέα Δημοκρατία κερδίσει εκλογές, μην το ξεχνάτε αυτό. Είχαμε πάλι εκείνες γνωστές ατάκες της αμετροέπειας. Ο κύριος Πρωθυπουργός επεδίωξε να παρουσιάσει τα κατορθώματα της κυβερνήσεως. Είναι προφανές, το έχουμε ξαναπεί. Όλοι σε αυτή τη χώρα ζούμε, αλλά ζούμε σε διαφορετικούς κόσμους. Ρωτήθηκε για την ακρίβεια και για τα κόλπα με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και μας διαβεβαίωσε: «Δεν είμαι αφελής», είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Και την ώρα που μας είπε ότι δεν είναι αφελής, θεωρώντας εμάς αφελείς, αποθέωσε την πολιτική των καλαθιών και των κουπονιών. Ήταν βέβαια έτσι κάπως συνεσταλμένος, γιατί δεν ζήτησε να του πούμε και ευχαριστώ για την κυβερνητική αυτή αρρωγή αντιμετώπισης της ακρίβειας. Για εκείνα τα 4,5 δισεκατομμύρια της υπεραπόδοσης, έτσι λένε τη ληστεία, των έμεσων φόρων, δεν είπε κάτι ο κύριος Πρωθυπουργός. Για τις επιχειρήσεις δε και για τους μισθούς των ανθρώπων είπε κάτι καταπληκτικό. Τι είπε? Μπορούν καλύτερα. Λοιπόν, όλη η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν εξ αρχής στημένη για να βγει το μήνυμα. Ποιο είναι το μήνυμα? Ψηφίστε με να ξανασώσω τη χώρα. Αλλά βέβαια, ξέρετε, αυτά πρέπει να τα βλέπει κανείς συνδυαστικά, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για την εσχροκέρδεια και τι μας είπε? Μας είπε ότι ο έλεγχος στην αγορά δεν είναι μια απλή υπόθεση, αλλά ότι για πρώτη φορά, λέει, υπάρχουν εκείνα τα νομοθετικά και ρυθμιστικά εργαλεία που επιτρέπουν και τους ελέγχους και να γίνεται πολύ πιο αποτελεσματικά ο έλεγχος. Για ποιο πράγμα είπαμε? Για την εσχροκέρδεια. Μάλιστα. Ναι. Μόνο που την ίδια ώρα, εδώ το πρωί, ο Γεωργιάδης, ο υπουργός και αντιπρόεδρος του κυρίου Μητσοτάκη, τι έλεγε, ότι δεν υπάρχει εσχροκέρδεια. Προς τι λοιπόν τόσος άλλο και τόσος κόπος από τον κύριο Πρωθυπουργό να μας λέει ότι έχει τα εργαλεία για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας, η οποία κατά τον υπουργό του δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει εσχροκέρδεια, έλεγε το πρωί ο Χατζηνικολάου ο Γεωργιάδης. Οι καταγγελίες περί εσχροκέρδειας δεν είναι αληθείς. Και βεβαίως έσπευσε να μας εξηγήσει ότι δεν απαγορεύονται και οι μειώσεις ποσοτήτων στα προϊόντα. Ξέρετε, αυτό που ήταν 1,000 γραμμάρια το κάναν 800 και αυξήσαν την τιμή. Δεν απαγορεύονται αυτά? Γιατί δεν απαγορεύονται? Ελεύθερη αγορά, παιδάκι μου. Ελεύθερη αγορά το λένε αυτό. Και αφού λοιπόν δεν υπάρχει εσχροκέρδεια και αφού τα πάντα πηγαίνουν καλά, τότε θα πρέπει να εξηγηθεί γιατί τα στοιχεία της Ελστάτ, τα δικά τους δηλαδή τα στοιχεία, λένε ότι σε ό,τι αφορά ειδικά τα τρόφιμα, το Δεκέμβρη είχαμε ένα πληθωρισμό πάνω από 15%. Πάνω από 15%. Και αυτός, ο Δεκέμβρης, ήταν ο 19ος συνεχής μήνας ακρίβειας και ανατιμήσεων στα είδη διατροφής. Αλλά είπαμε τώρα, αν ψάχνει κανείς συγκεκριμένα πράγματα από τη σημερινή παρουσία του κυρίου Πρωθυπουργού στη συνέντευξη, δεν θα τα βρει, γιατί είπαμε, όλα θα γίνουν μετά τις εκλογές και υπό μία προϋπόθεση, έτσι. Πρέπει να εκλεγεί ο άνθρωπος. Γιατί άμα επανεκλεγεί, εντάξει, τότε θα έχει και μείωση φόρων, θα έχει και νέο μισθολόγιο, θα έχει στο δημόσιο και αυξήσεις μισθών, θα έχει τέτοια χαροπά πράγματα. Αλλά με μέτρο, έτσι, καθότι, παιδιά, εντάξει, έχουμε σχέδιο για την επόμενη τετραετία, αλλά η πηξίδα μας ποια είναι? οι δημοσιονομικοί περιορισμοί. Λοιπόν, το ξαναζήσαμε λοιπόν σήμερα, θα το ζήσουμε στη μεγάλη του ένταση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Αυτό το γνωστό νεοφιλελεύθερο παραμυθάκι είναι το παραμυθάκι το οποίο δεν συμβαίνει ποτέ. Τι θα γίνει? Θα αυξηθεί η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, θα αυξηθεί ο πλούτος. Και τότε λοιπόν όταν θα αυξηθεί η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, εσείς που θα την αυξήσετε αυτή την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων θα πάρετε μερικά ευρουλάκια παραπάνω. Αυτά τα λένε την ώρα του μπουκώματος των επιχειρήσεων με ζεστό χρηματάκι και με προνόμια. Αυτά είπαμε για εκείνους που όταν θα αυξηθεί περισσότερο η παραγωγικότητά τους θα πάρεις και εσύ κανένα ψυχουλάκι. Τώρα θα παίρνεις, πώς το είπαμε, καλάθια ΚΑΠΑΜΑ και Market Pass ΚΑΠΑΜΑ επίσης. Αυτό το οποίο έχει καταρρεύσει λοιπόν με πάταγο όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτοί οι μύθοι τους οποίους ακούσαμε πάλι σήμερα από τον κύριο Πρωθυπουργό. Η ανάπτυξη λοιπόν υπερλίγων είναι αυτή η οποία θα διανεμηθεί με τα δίκαια. Βέβαια στην πραγματική ζωή συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο και όταν υπάρχει κρίση και όταν υπάρχει η ευμάρειά τους. Διότι είναι πολύ απλό το κοντράστ. Κοιτάξτε, είμαστε ακριβώς στη στιγμή που οι επιχειρηματικοί όμιλοι στην ενέργεια, οι επιχειρηματικοί όμιλοι στα τρόφιμα, οι επιχειρηματικοί όμιλοι στα φάρμακα, οι επιχειρηματικοί όμιλοι στον τουρισμό καταγράφουν ρεκόρ κερδών. Αυτό συμβαίνει αυτή την ώρα στην Ελλάδα. Και από την άλλη μεριά έχεις ένα λαό ο οποίος πληρώνει αυτά τα ρεκόρ στον πληθωρισμό, στην ενεργειακή φτώχεια, στη φορολογία, στην εκμετάλλευση και στη δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και ποια είναι η ανταμοιβή? Η ανταμοιβή είναι το καλάθι ΚΑΠΑΜΑΣ. Για να έχετε δε μια πιο συγκεκριμένη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα στην οικονομία, τι ακριβώς συμβαίνει στην πραγματική οικονομία, έτσι, στην τσέπη των ανθρώπων. Προσέξτε, μέσα σε μια εβδομάδα, από τις 3 Γενάρη ως τις 10 Γενάρη, είχαμε τα εξής. Γάλα Εβαμπορέ, αύξηση στην τιμή 21,3%. Φρυγανιές, αύξηση 23,27%. Μακαρόνια, είναι εκείνα που έλεγε ο Κυρανάκης ότι δεν μειώνουν το ΦΠΑ γιατί αγοράζουν περισσότερα μακαρόνια οι πλούσιοι και έτσι έχουμε μεγαλύτερες εισπράξεις ΦΠΑ. Τι με κοιτάς έτσι, το είπε. Ο Κυρανάκης το είπε αυτός. Μακαρόνια λοιπόν, αύξηση 40%. Καφές Ελληνικός σε μια εβδομάδα 47,63% αύξηση. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 50,41% η αύξηση. Μαργαρίνη, 61%. Όσο για την εσχροκέρδεια που δεν υπάρχει και για τις αλλαγές στις ποσότητες που δεν είναι και κάτι το μεμπτόν, όπως λέει ο κύριος Υπουργός Αναπτύξεως και Απογειώσεως, προσέξτε, ψωμί τοστ από 350 γραμμάρια το πήγανε 325. Στα 350 το είχαν ένα 16, τώρα το πήγαν ένα 20. Με τη λιγότερη ποσότητα, έτσι. Κατεψυγμένα λαχανικά, 1000 γραμμάρια, 2,99 ευρώ. Μειώσανε τα γραμμάρια στα 900. Αυξήθηκε η τιμή από 2,98, 3,33. Παξιμάδια, το είχαν στα 1000 γραμμάρια, το πουλάγανε 3,5 ευρώ. Το πήγαν 800 γραμμάρια. Πόσο το πουλάνε από 3,5? 4,5 ευρώ. Μαργαρίνη. Την είχανε 250 γραμμάρια. Την πουλάγανε 1,07. Την πήγανε 200 γραμμάρια. Μειώσανε δηλαδή τη συσκευασία κατά 50 γραμμάρια. Πόσο την πήγανε από 1,07? 1,43. Πώς περιγράφονται όλα αυτά? Με δύο λέξεις, σας το είπα προηγουμένως. Καλάθι, Καπαμά. Πάμε, διάλειμμα. Πετραδάκι, πετραδάκι, για τα σένα το χτίσα. Πετραδάκι, πετραδάκι, για τα σένα το χτίσα. Της αγάπης το τσαρδάκι, κι όμως δε σ' αποκτήσα. Της αγάπης το τσαρδάκι, κι όμως δε σ' αποκτήσα. Στα ψηλά τα σκαλοπάτια όσες ανεβήκανε βρήκαν πλούτη μεγαλεία, μα καρδιά δε βρήκανε. Βρήκαν πλούτη μεγαλεία, μα καρδιά δε βρήκανε. Για μια πλούσια αγάπη τη δική μου προδώσες. Για μια πλούσια αγάπη τη δική μου προδώσες. Και το ταπεινό τσαρδί μου μου το περιφρόνησες. Και το ταπεινό τσαρδί μου μου το περιφρόνησες. Στα ψηλά τα σκαλοπάτια όσες ανεβήκανε βρήκαν πλούτη μεγαλεία, μα καρδιά δε βρήκανε. Βρήκαν πλούτη μεγαλεία, μα καρδιά δε βρήκανε. Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Ξανθόπουλος, ένας άνθρωπος ο οποίος φράγησε μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Είχα συναντηθεί μια φορά με τον Νίκο Ξανθόπουλο, πέρα από το γεγονός ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πλημμύριζε ευγένεια, ένας γλυκός άνθρωπος, ένας εξαιρετικά σεμνός άνθρωπος. Εκείνο που μου έκανε τεράστια εντύπωση σε εκείνη τη μία και μοναδική συνάντησή μας και κουβέντα που είχαμε κάνει ήταν ότι εξέπεμπε έναν απέραντο σεβασμό στα γράμματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος φαινόταν πόσο διαβασμένος ήταν, και πραγματικά αυτό με εντυπωσίασε, ότι ακριβώς εξέπεμπε αυτό το σεβασμό προς τα γράμματα. Όποιος στέκεται σε ό,τι σνομπαρίστηκε ως λαϊκό μελό την περίοδο που σφραγιζόταν από τον Νίκο Ξανθόπουλο αυτή η εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, καλύτερα να αφυπεύσει. Ο αείμνηστος Νίκος Ξανθόπουλος, παιδί προσφυγικής οικογένειας, το παιδί του λαού όπως καταγραφόταν σε εκείνες τις ταινίες, ένα παιδί γεννημένο στην Εργατούπολη της Νέας Ιωνίας, με τις μνήμες του αντιστασιακού πατέρα του την περίοδο της ναζιστικής κατοχής. Αυτό το οποίο έκανε ήταν να υπηρετεί στον κινηματογράφο με τον τρόπο που το έκανε, την τιμιότητα, την ανιδιοτέλεια, τις ελπίδες, το μόχθο και την προσπάθεια για μια καλύτερη ζωή, έτσι όπως την πάλευαν οι άνθρωποι στις λαϊκές γειτονιές. Γιατί αυτός ήταν ο μόχθος και το περιεχόμενο και της δικής του ζωής. Με σεβασμό λοιπόν αποχαιρετούμε τον Νίκο Ξανθόπουλο. Πάμε στις Βρυξέλλες. Βαγγέλης Αρετέος. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε αύριο την κατάθεση του μετανοήσαντα. Έχουμε αύριο, ναι, αρχίζει αύριο να κελαϊδάει και επίσημα ο κύριος Παντσέρη. Αυτό ξέρουμε από τις βελγικές αρχές. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσουν οι ανακρίσεις και μέχρι πού θα φτάσει ο Παντσέρη. Πάντως έχει όλο το συμφέρον για τον ίδιο να φτάσει στο τέρμα, διότι έτσι θα μπορέσει να επωφεληθεί πλήρως της συμφωνίας που έχει στην άκρη με τις βελγικές αρχές για μια πολύ χαμηλότερη ποινή φυλάκισης. Και βεβαίως δεν ξέρουμε τι θα σημαίνει πρακτικά αυτό για την Εύα Καϊλή. Τώρα που είπες για την κυρία Καϊλή, έχουμε θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων της αδερφής της. Ναι, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ευρωπαϊκού Ιστότοπου Πολίτικο σήμερα, η εταιρεία, μάλλον η μη κερδοσκοπική εταιρεία της αδερφής της κυρίας Καϊλή, της Μανταλένα, η οποία δραστηριοποιείται στην τεχνολογία, είναι ένα είδος παρατηρητήου νέων τεχνολογιών, κάνει κινήσεις για να εξαφανιστεί από τον κατάλογο διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να κάνει, όπως γράφει το Πολίτικο, μια νέα αρχή με ό,τι αυτό σημαίνει για τις σχέσεις της δραστηριότητας αυτής με την Εύα Καϊλή, διότι δεν ήταν μόνο σχέσεις λόγω της συγγένειας με την Εύα Καϊλή, αλλά η ίδια η ευρωβουλευτής είχε συμμετάσχει πάρα πολλές φορές στο Ευρωκοινοβούλιο σε εκδηλώσεις που είχε κάνει η οργάνωση αυτή, η εταιρεία αυτή της αδερφής της, και φέρεται να υπήρξαν και κάποια κονδύλια ευρωπαϊκά προς αυτήν την οργάνωση, οπότε όλοι φαντάζονται τι μπορεί ενδεχομένως να σημαίνει αυτό για την αξιοπιστία της. Αυτό το μητρό διαφάνειας είναι αυτό το περίφημο μητρό που πάνε και εγγράφονται τα λόμπι και μετά ξεπλένονται. Αυτό είναι. Αυτό είναι, ναι. Αυτό στο οποίο ήταν γεγραμμένα μέχρι πέρυσι 13.366 λόμπι. Ακριβώς αυτό. Και έτσι από εδώ και πέρα με τις προσπάθειες που γίνονται προφανώς δεν θα υπάρχει πια. Άρα θα, σχεδόν δηλαδή θα καταστήλει προς το παρόν τουλάχιστον τις δραστηριότητες. Τα άλλα 13.365 θα υπάρχουν βέβαια, έτσι, και βγάλανε και ψήφισμα εν μέσω του σκανδάλου να λένε ότι αυτό είναι στοιχείο της ευρωενωσιακής δημοκρατίας. Κάνω λάθος? Καθόλου λάθος, και όπως τα λες, τα άλλα υπόλοιπα παραμένουν όπως έχουν. Μάλιστα. Η Corriere della Sera τι λέει τώρα? Η Corriere della Sera έχει κάποιες εκτιμήσεις του δικηγόρου της κυρίας Καϊλή, ο οποίος λέει ότι οι βελγικές αρχές πίεσαν την πελάτησά του να ομολογήσει, να δεχθεί ότι είναι ένοχος, με αντάλλαγμα να την αφήσουν ελεύθερη, δηλαδή να μην συνεχιστεί η προφυλάκησή της. Η Corriere della Sera, πάντοτε αναφερόμενη στα όσα είπε ο δικηγόρος, λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Εύα Καϊλή να κάνει κάτι τέτοιο, διότι είναι αθώα, έτσι λέει ο δικηγόρος της. Και βεβαίως υπάρχει και ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσα πιέσεων ή όχι που αφορά το πόσο θα μπορεί να βλέπει το παιδί της Εύα Καϊλή. Μάλιστα. Το ζαμέ κοροπή στα ιταλικά πώς είναι, ρε Βαγγελή, δεν το ξέρεις? Αυτό δυστυχώς δεν το ξέρω, αλλά δεν θα είναι δύσκολο να μας το πει ο κύριος Δημητρακόπουλος, νομίζω. Να σε καλά, Βαγγελή, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βαρύ τον πήρες. Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Κάπως έτσι μουσικά θα πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δεν έπρεπε βασιλική

το φτωχούλι θα πω δυο λόγια απ' την Ασίζη, που πήγε πέρα στις Βαβυλώνας το μετερίζει, για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη. Μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι. Για το δικό του Θεό, του κόσμου το αδικό, σε ένα σουλτάνο μπροστά τον παν καταδικό. Όλοι είναι αυτός απ' τα δεσμά του, κι έτσι ο Φραγκίσκος κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Νταβαρίνος στην ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Γαλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200, ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS. Γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, ακούσαμε σήμερα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε υπάρχουν ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της σχροκέρδειας, αλλά πώς να αντιμετωπίσεις την σχροκέρδεια όταν αυτή δεν υπάρχει. Αφού είπε ο κύριος Γεωργιάδης εδώ τον πρωί στο Χατζηνικολάου ότι δεν υπάρχει σχροκέρδεια. Υπάρχει σχροκέρδεια, κύριε Χριστούλια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Ψάχνω να δω πώς αντιμετωπίσεις κάτι το οποίο είναι αόρατο. Αόρατο όπως η σχροκέρδεια. Έχουν μπει πρόστιμα για την σχροκέρδεια. Εντάξει. Αλλά αυτό που νομίζω ότι πρέπει, που μπορεί ο καθένας μας να το καταλάβει, δεν ξέρω, ξέρεις, το θέμα ότι υπάρχουν αυξημένες τιμές, υπάρχουν. Το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει εκείνος ο μηχανισμός, έτσι ώστε να μπορεί να εντοπιστεί από τις ελεγκτικές αρχές. Υπάρχει. Ποιος μηχανισμός, ρε φίλε, 80 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα για να ελέγξουν 900.000 επιχειρήσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που πλάκα κάνουμε τώρα. Νομίζω. Μετά από 13 χρόνια που μιλάμε, σε αυτά συμφωνούμε εξ αρχής. Λοιπόν, όντως υπάρχει θέμα σε ό,τι αφορά με τον αριθμό των ελεγκτών. Το Υπουργείο πρέπει να πούμε ότι έχει ένα όπλο στη παρέτρα του για να μπορέσει να κάνει ελέγχους σε ό,τι αφορά με το περιθώριο κέρδος. Δηλαδή, αφού να μην λέει δεν υπάρχει, λέει. Δεν υπάρχει σχροκέρδεια. Το είπε ο Γεωργιάδης εδώ το πρωί στο Χατζηνικολάου. Ωραία, αν ο Υπουργός λέει ότι δεν υπάρχει σχροκέρδεια, άρα σίγουρα υπάρχει μεγάλη ακρίβεια. Πάμε για άλλα τότε. Υπάρχει μεγάλη ακρίβεια και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα ρεπορτάζ που κάνουμε, Νίκο, και μέσα από την καθημερινότητά μας το βασικότερο. Όχι, είναι καταπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο παίζουν τώρα με τις λέξεις, έτσι, γιατί αυτοί τι λένε. Ναι, αυτοί περνάνε και τις τροπολογίες και λέει, θα είναι, λέει, το ποσοστό κέρδους ίδιο με αυτό το οποίο ήταν πέρυσι. Μάλιστα. Σωστό. Έχει αυξηθεί. Το ρεύμα. Του 21, ναι. Έχει αυξηθεί το καύσιμο. Ναι. Έχουν αυξηθεί όλα. Και βεβαίως το περιθώριο του κέρδους, ακόμα και αν το πιστέψουμε, παραμένει το ίδιο. Μόνο που κάτι που έκανε ένα, σήμερα κάνει δύο. Ακριβώς. Και το ζητούμενο είναι γιατί όταν βλέπουμε να αποκλιμακώνονται σε σημαντικό βαθμό ενεργειακά προϊόντα όπως το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα, το πετρέλαιο Brent, για παράδειγμα, δεν βλέπουμε μία, αν μη τι άλλο, την κράτηση των τιμών. Γιατί αυτή τη στιγμή. Γιατί ο ΕΟ. Και θα σου πω, Νίκο, το εξής. Είναι και δεν είναι. Είναι δηλαδή τα πράγματα δεν είναι για γέλια, μάλλον είναι για κλάματα. Όταν από το Σεπτέμβριο του 2021 που ξέσπασε η ενεργειακή κρίση, έχουμε φτάσει τώρα στον Ιανουάριο του 2023 και βασικά αγαθά, ζυμαρικά, ψωμί, γαλακτοκομικά, χίλια προϊόντα, όλα σχεδόν τα προϊόντα που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ, έχουν αυξηθεί 20, 30, 40, 50, 60%. Άρα, γιατί μιλάμε? Όταν αυτή τη στιγμή φαίνεται να υποχωρεί ο πληθωρισμός, όντως υπάρχει αποκλιμάκωση το Δεκέμβριο σε σχέση με τον Νοέμβριο. Τώρα είπες τη μαγική λέξη μακαρόνια. Είπες τη μαγική λέξη μακαρόνια. Μακαρόνια που έλεγε ο Κυρανάκης ότι δεν βγάζουμε, λέει, το ΦΠΑ γιατί το παίρνουν πολύ πλούσιοι και τρώνε περισσότερα μακαρόνια οι πλούσιοι και έχουμε έτσι περισσότερο ΦΠΑ. 0,80 3 Γενάρη. Ναι. Τα μακαρόνια νούμερο 6. Σ' αρέσει το νούμερο 6. 0,80. 10 Γενάρη, μετά από μια εβδομάδα, 1,12. Αύξηση 40%. Σήμερα το μεσημέρι, στο δελτίο ειδήσεων του Real FM, ο Νίκος Στραβελάκης μας έλεγε ότι ελαιόλαδο το πήρε πριν μια εβδομάδα 6 ευρώ και προχθές το πήρε 8 ευρώ. Όλοι έχουμε χιλιάδες παραδείγματα να αριθμίσουμε. Και ναι, πολλές ανατιμήσεις και ένα ποσοστό των ανατιμήσεων οφείλεται προφανώς στην ενεργειακή κρίση και, και στον υψηλό πληθωρισμό το ζητούμενο. Και αυτό που όλοι αναρωτιόμαστε, αν όλες αυτές οι μεγάλες αυξήσεις δικαιολογούνται. Και επιπλέον να σου πω ότι επειδή ξέρεις, εμείς οι καταναλωτές δεν έχουμε και πολλά περιθώρια να πάμε και να πούμε όχι, δεν σου δίνω το μακαρόνι 1 ευρώ που το θέλω 50 λεπτά, γιατί 1 ευρώ θα το πάρουμε. Αναγκαζόμαστε σε αυτή την περίπτωση και δυστυχώς αντί να πάρουμε, παράδειγμα λέω, 5 μακαρόνια, παίρνουμε 4. Κάτι το οποίο φαίνεται και από τις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ το 2022, οι οποίες μεν αυξήθηκαν πάνω από 6%, αλλά όγκος πωλήσεων μειώθηκε έστω και οριακά στο 0,6-0,7% από ό,τι θυμάμαι. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι δεν τα βγάζουμε πέρα και ότι πραγματικά η ακρίβεια είναι σημαντική. Πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Δεν ξέρω κατά πόσο το Market Pass που θα πάρουν οι δικαιούχοι στο τέλος Φεβρουαρίου θα μπορέσει να περιορίσει σημαντικά την κατάσταση. Είναι κάτι, όλοι πρέπει να ενισχύονται όταν υπάρχουν τέτοιες κρίσεις, αλλά εδώ μιλάμε για μια ακρίβεια η οποία πραγματικά δεν έχει προηγούμενο και ίσως θα χρειαστούν και άλλα όπλα και, άλλοι τρόποι ενίσχυσης, να το πω καλύτερα, έτσι ώστε να μπορέσουν τουλάχιστον τα ευάλωτα νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Με βάση το ρεπορτάζ που έχεις κάνει, θυμάμαι μιλούσε για 500 προϊόντα τον Ιανουάριο, τον οποίο έρχονται, έχει εκδηλωθεί αυτό το κύμα? Αυτό ή έρχεται και συνέχεια? Θα σου πω, αυτό το ρεπορτάζ που είχαμε βγάλει το Δεκέμβρη και λέγαμε ότι τον Ιανουάριο θα αυξηθούν 500 προϊόντα μεσοσταθμικά κατά 10% βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται τέλος Γενάρη, αρχές Φεβρουαρίου να έχει ολοκληρωθεί. Την ίδια στιγμή όμως θα έχουμε και ένα δεύτερο κύμα ανατιμήσεων, το οποίο θα αρχίσει να εκδηλώνεται τις επόμενες μέρες και αναμένεται να ολοκληρωθεί όπως όλα δείχνουν στο τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου και θα φορά επιπλέον 400 προϊόντα. Άλλα 400. Άλλα 400 προϊόντα που σε αυτή την περίπτωση η μεσοσταθμική αύξηση είναι 11%. Να ξεκαθαρίσουμε ότι τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, Νίκο, δεν αφορούν όλη την αγορά. Είναι μεμονωμένες ανατιμήσεις. Οι ανατιμήσεις δηλαδή μπορεί να είναι και πολύ περισσότερες από αυτές που λέμε. Φυσικά είναι όταν λέμε ότι ανατίμησα γαλακτοκομικά 11%. Δεν λέμε από όλες τις εταιρείες, μιλάμε για κάποιες εταιρείες. Το θέμα είναι ότι έχουμε συνεχιζόμενες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά σε διψήφια ποσοστά. Αυτό πρέπει να προβληματίσει εάν τελικά δικαιολογούνται αυτές οι ανατιμήσεις που γίνονται και αποδίδονται όντως στην ενεργειακή κρίση ή κάποιοι μαζί με τα ξερά έχουν αποφασίσει να κάψουν και τα χλωρά. Εντάξει, όλη αυτή η ιστορία με την ενεργειακή κρίση, ωραίο το παραμύθι, έχει εξαντληθεί βέβαια η καραμέλα υπό την έννοια ότι η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος και τα συναφή, κανένας πόλεμος δεν υπήρχε τον Αύγουστο του 2021 όταν εκτινάχτηκαν οι τιμές στην ενέργεια. Και οι τιμές στην ενέργεια εκτινάχτηκαν όχι λόγω του πολέμου που ήρθε μετά να επιδεινώσει το πρόβλημα, αλλά γιατί μετέτρεψαν ένα κοινωνικό αγαθό όπως είναι το ρεύμα, το μετέτρεψαν σε χρηματιστηριακό προϊόν. Κάνω λάθος? Ναι, και με αυτό κάτι πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται να πέφτει πριν 4 μέρες, 5 στις 19 Γενάρη, να έχει τιμή της κιλοβατόρα στα 55-60 λεπτά και τώρα να πλησιάζει σχεδόν πάλι τα 200 ευρώ η μεγαβατόρα. Μιλάμε για τρομερές διακυμάνσεις μέσα σε λίγες μέρες. Ή να έχει 342 ευρώ τη μεγαβατόρα τον Αύγουστο και μετά να πέφτει τόσο πολύ. Γενικά, φυσάει, δεν φυσάει. Γενικά, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρω και δεν είναι και εύκολα αντιληπτά από εμάς, οι οποίοι στο τέλος αυτό που θέλουμε είναι να μην πληρώνουμε αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος. Να δούμε και τις επιδοτήσεις που θα έρθουν για τον Φεβρουάριο. Λογικά και εκτός μεγάλου απρόπτου θα πληρώσουμε τους ίδιους λογαριασμούς που πληρώσαμε και τους προηγούμενους μήνες, δηλαδή 15 με 17 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πώς το πω, Χρυσουλιάς, φυσάει δεν φυσάει? Φυσάει δεν φυσάει, μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει. Α, ναι, μην το ξεχάσω, πρέπει να σας πω ότι, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε, είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Παράδειγμα, πρόπερση φέραμε εδώ τον πρωθυπουργό του Πούτιν και του δώσαμε όχι χρυσούν ορολόγιον, τους είχαμε δώσει το χρυσό μετάλλιο της πόλης, το θυμάστε Νταβαρίνη αυτό, μπράβο. Πέρυσι φέραμε τα ναζιστό μούτρα του Αζόφ εδώ. Όλα αυτά στο πλαίσιο της σωστής πλευράς της ιστορίας, πρέπει να σας πω ότι σήμερα έχουμε επέτειο σε ό,τι αφορά την σωστή πλευρά της ιστορίας. Γιατί ήταν 23 Γενάρη του 1968, πριν από ακριβώς 55 χρόνια, όταν ο Αμερικανός πρεσβευτής, ο Φίλιπ Τάλμποτ, επισκέφτηκε τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της Χούντας, τον Πιπινέλη, και του ανακοίνωσε την απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης για την αναγνώριση της Χούντας και του καθεστώτος των συνταγματαρχών από την μεγάλη σύμμαχο χώρα. Το 13 Γενάρη είχε προηγηθεί το State Department, που είχε στείλει απόρριτο τηλεγράφημα στην Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Ένα τηλεγράφημα στο οποίο, χωρίς περιστροφές, τονιζόταν το εξής από την πλευρά την Αμερικανική: «Έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε στο εγγύς μέλλον σε μία σχέση εργασίας με το καθεστώς. Έχουμε συμφέροντα στην Ελλάδα τα οποία πρέπει να προσέξουμε». Αυτά έγραφε το Αμερικάνικο Υπουργείο των Εξωτερικών στους εδώ εντολοδόχους του, στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, μέσα στη Χούντα. Και 10 μέρες μετά, ο Αμερικανός πρέσβης, ο πρεσβευτής ο Τάλμποτ, επισκέφτηκε τον Χουντέο, τον Πιπινέλη. Τον είχαν διορίσει Υπουργό των Εξωτερικών οι συνταγματάρχες, και του ανακοίνωσε την απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης για την αποκατάσταση πλήρων διπλωματικών σχέσεων με το καθεστώς των συνταγματαρχών. Γι' αυτό σας λέω, έχουμε επέτειο ορθότητος σε ό,τι αφορά την σωστή πλευρά της ιστορίας σήμερα. Α, ναι, λίγες μέρες αργότερα ο Παπαδόπουλος, ο δικτάτορας, ο φασίστας, ο Χουντέος, έλαβε και μία εξαιρετικά θερμή επιστολή από τον τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν εκεί που ο Τζόνσον έγραφε, μεταξύ άλλων, στον καλό μας δικτάτορα ότι τον αναγνώριζε πανηγυρικά ως πρωθυπουργό της Ελλάδας. Σας το έχω φέρει για να σας το διαβάσω αυτό το σημειωματάκι. «Αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ», αυτά τα γράφει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, ο Τζόνσον, στο φασίστα, στο δικτάτορα εδώ της Ελλάδας. «Αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, είμαι ευγνώμων γιατί έχετε συνειδητοποιήσει τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατικές χώρες λόγω της ευνηδιαστικής αλλαγής κυβέρνησης». Έτσι αποκαλούσε ο Τζόνσον το πραξικόπημα. Ευνηδιαστική αλλαγή κυβέρνησης. «Η κυβέρνησή μου βρίσκει ότι ορισμένα από τα μέτρα που έχετε λάβει είναι θετικά για την αποκατάσταση κανονικών συνθήκων στην ελληνική πολιτική και κοινωνική ζωή». Σωστά τα μέτρα της Χούντας, έλεγε ο Τζόνσον, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, για την αποκατάσταση των κανονικών συνθήκων στην ελληνική πολιτική και κοινωνική ζωή. Αυτά, επαναλαμβάνω, ήταν στο τηλεγράφημα που είχε στείλει, στη θερμή επιστολή που είχε στείλει ο Αμερικανός πρόεδρος στο Χουντέο, τον Παπαδόπουλο. Και συνέχιζε λοιπόν τότε ο Τζόνσον: «Όπως γνωρίζετε κύριε Πρωθυπουργέ», στο Χουντέο, στον Παπαδόπουλο είναι αυτό το «κύριε Πρωθυπουργέ», «οι χώρες μας έχουν πολλές κοινές αξίες». Καλά, αυτό είναι γνωστό. Έτσι, όχι μόνο επί Χούντας, κάθε φορά έχουμε κοινές αξίες με τους Αμερικάνους. «Έχουμε μία μακρά και παραγωγική σχέση βασισμένη σε κοινούς στόχους και δεσμούς. Πρόκειται για μία σχέση μεγίστης σημασίας για εμάς τους Αμερικάνους». Έτσι λοιπόν, μετά την επιστολή του Τζόνσον, οι κυβερνήσεις όλων των νατοϊκών κρατών ξέχασαν τις επιφυλάξεις τους και προχώρησαν στην πλήρη αναγνώριση της Χούντας. Γι' αυτό σας λέω, μεγάλη μέρα σήμερα, 55 χρόνια από την αναγνώριση της Χούντας, του Παπαδόπουλου, του Πατακού, του Μακαρέζου, του Θεοφιλογιαννάκου, από την σύμμαχο χώρα Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η σωστή πλευρά της ιστορίας, Στούρνε, τι με κοιτάζεις έτσι. Θα στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Γιάννη, στην Καβάλα, στη Σοφία και στον Άγγελο. Πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη, στο Μιχάλη, στον Άρη, στον Πέτρο. Χαιρετισμούς στο Σοκράτη. Να σε καλά, Διονύση. Χαιρετίσματα στον Πάνο. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο τον Γιώργο που μας ακούει από την Πράγα. Για σένα που θύχτηκες για αυτά που λέω για τους Αμερικάνους και τη Χούντα, θα πας στο κοντινότερο τατουαζάδικο και θα πας να χτυπήσεις ένα μέανδρο σαν αυτό που έχει ο ναζισταράς αρχηγός σου εκεί στο χεράκι του, έτσι, για να σου φύγει πίκρα. Ναζιστόμουτρο. Χαιρετίσματα στο Δήμο, χαιρετίσματα στο Γιώργο τον Μπράχο, πολλούς χαιρετισμούς στον Παύλο που μας ακούει από τη Σουηδία. Να σε καλά, Σωτήρη, χαιρετίσματα στο Γιώργο που είναι στην Αυστρία. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, στον κύριο Μιλωνά. Καλησπέρα στη Τζίνα, στη Χρυσή, καλησπέρα στην Νότα. Πολλά φιλιά, την αγάπη μου, Ντίνο μου. Και αναφέρομαι στον αγαπημένο μου Ντίνο Καρύδη, τον μεγάλο μας ηθοποιό. Σ' αγαπάω πολύ και το ξέρεις. Μα δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, Κωνσταντίνο μου, ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στη σωστή πλευρά του γαλαξία είμαστε, όχι μόνο της ιστορίας. Είμαστε ακριβώς στον κόσμο που 10 υπερ δισεκατομμυριούχοι μέσα στην πανδημία διπλασίασαν τον πλούτο τους, όταν το υπόλοιπο 99% της ανθρωπότητας είδε την υγεία του και τα εισοδήματά του να συντρίβονται. Είμαστε ακριβώς εκείνο το μέρος του γαλαξία που το 2020, από το 20, δημιουργήθηκε ένας πλούτος 42 τρισεκατομμύρια, με τα 2/3 αυτού του πλούτου να καταλήγουν στο πλουσιότερο 1% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ζούμε ακριβώς εκείνο το σημείο του γαλαξία που η συνολική περιουσία των δισεκατομμυριούχων αυξανόταν εν μέσω πανδημίας, εν μέσω εκατομμυρίων νεκρών, εν μέσω αυτής της υγειονομικής και οικονομικής καταστροφής, προσέξτε, κατά 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Την ημέρα. Καταλαβες, δεν είμαστε μόνο στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Στη σωστή πλευρά του γαλαξία είμαστε. Να ήταν Μάης και Σαββάτο, σα θα γύριζα και του χάρουσα σκυλάκι να του σφύριζα. Να στενάξουν μεντεσέδες και χαλκώματα, να σπαράξουν οι κοπέλες μου στα στρώματα. Ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. ήτανε του Άδη οι καστροπορτές, και σωστά τους να μην κλεινάνε ποτέ. Να διαβαίνουν παλικάρια και αλόγατα και να λούζονται στο φως τα μαύρα σώματα ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. Να σταματάγε στην πόρτα σου Αρχάγγελος, κι απ' την τόση ομορφιά σου να με ένα λαλός. Με ένα γέλιο σου να έπεφτε στα γόνατα και να μ' άφηνε να βγω από τα χώματα. Ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. Το γέλιο σου να έπεφτε στα γόνατα και να μ' άφηνε να βγω από τα χώματα. Ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα, ξημερώματα. Λοιπόν, το διαβάζεις, το μαθαίνεις και δεν το πιστεύεις. Την ώρα που έχουν σκάσει από κέρδη όλοι αυτοί οι μεγαλοεπιχειρηματίες της ενέργειας, μιλάμε για δισεκατομμύρια, έρχεται η ΔΔΕ, ξέρετε ποια είναι η ΔΔΕ, έτσι, είναι αυτή την οποία ξεπουλήσανε, και τι κάνει? Αδίσταχτα, ξεδιάντροπα, στιγνά, δίνει εντολή διακοπής του ρεύματος σε ίδρυμα που φιλοξενεί δεκάδες παιδιά με βαριές αναπηρίες. Αυτά τα γκανγκστερικά έγιναν στην Πάτρα. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή η καλεσμένη μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι μαζί μας η κυρία Άννα Πελεκούδα. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου στην Πάτρα. Είστε και εργαζόμενοι στην Κιβωτό της Αγάπης. Είμαι πρόεδρος και στο Σωματείο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία και είμαι και εργαζόμενη στη δομή αυτή που... Μάλιστα. Ήρθαν να κόψουν το ρεύμα. Εκεί φιλοξενείτε 70 παιδιά με βαριές αναπηρίες, κυρία Πελεκούδα? Ναι, ναι, ναι, με αναπηρίες, με εγκεφαλική παράλυση, με αυτισμό, με νοητική στέρηση και πολλά άλλα. Και ήρθαν το Σάββατο να κόψουν το ρεύμα? Ναι, ναι, το Σάββατο το μεσημέρι είχαν εντολή να κόψουν το ρεύμα, όπως είπατε, και καθυστέρησαν κιόλα. Είχαν εδώ και 5 μέρες, λέει, εντολή, αλλά λόγω του φόρτου εργασίας, γιατί εδώ έχουν πάρει φόρα και κόβουν τα ρεύματα σε δεκάδες οικογένειες, δεν προτείνουν ούτε το 8ωρο για να καλύψουν όλη αυτή τη δουλειά που έχουν. Μάλιστα. Δυστυχώς. Και τι, όταν λέμε και με τώρα... προκλητική, ναι, προκλητική. Πείτε μου κάτι, υπάρχουν και παιδιά εκεί, μας μιλάτε έτσι κι αλλιώς τώρα? Υπάρχουν, όταν μιλάμε... και παιδιά με μηχανική υποστήριξη που χρειάζονται μέσα στο 24ωρο οξυγόνο. Που φαντάζομαι χωρίς εκείνη ρεύμα δεν δουλεύει το οξυγόνο. Εκείνη τη στιγμή, ναι, είναι ηλεκτρικό η παροχή αυτή. Και εκείνη τη στιγμή είχαμε 5 παιδιά που ήταν σε μηχανική υποστήριξη. Μάλιστα. Και τι σας είπανε, ότι θα κόψει το ρεύμα, προφανώς υπάρχουν οφειλές. Ναι, υπάρχει οφειλή λόγω της υποχρηματοδότησης. Γενικά δεν υπάρχει επιχορήγηση από το κράτος εδώ και χρόνια, τουλάχιστον μια δεκαετία. Και δυστυχώς υπάρχει ένα χρέος που δυσκολεύεται το δομή να το ξεχρεώσει. Ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να χρηματοδοτούν δομές όπως αυτή, οι κυβωτώσεις αγάπης, με τα παιδιά με τις βαριές αναπηρίες? Γενικά από το Υπουργείο Εργασίας θα έπρεπε να χρηματοδοτείτε. Από ό,τι ξέρω έχουν γίνει πάρα πολλές φορές παρεμβάσεις, αλλά δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση. Και περιφέρεια. Και τι γίνεται τώρα? Έφυγαν αυτή τη φορά, θα ξανάρθουν, σας είπαν? Αυτοί μας δώσαν ένα περιθώριο μέχρι την Τετάρτη να καταβληθεί το ποσό. Διαφορετικά προφανώς θα ξανάρθουν. Μήπως το έστειλε το Υπουργείο Εργασίας το ποσό? Δεν νομίζω, όχι. Η περιφέρεια? Ξέρω, όχι, όχι, όχι, δυστυχώς. Και τι θα γίνει με αυτά τα 70 παιδιά? Δεν σας ξέρω, έχουν δώσει δούμε, κάποια εξήγηση κάποιοι? Όχι, δεν υπάρχει. Από όσο ξέρω δεν υπάρχει. Εμείς θα κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις και θα απαιτήσουμε να μην γίνει καμία διακοπή του ρεύματος. Συνοψίζω, μιλάμε για μια δομή η οποία φιλοξενεί παιδιά με νοητική στέρηση, με βαριά κινητικά προβλήματα, με προβλήματα όρασης. Ακριβώς. Κάποια από αυτά έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης. Mm-hmm. Δεκάδες παιδιά και αυτοί ήρθαν να κόψουν το ρεύμα. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η εγκληματική πολιτική της ΔΔΕΣ και στην πόλη μας. Καθημερινά αφήνει το σκοτάδι δεκάδες οικογένειες, γιατί τώρα προχωράει και σε δομές με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Πριν λίγο καιρό είχαν κόψει και σε καρκινοπαθή το ρεύμα και προκάλεσε ένα αποτέλεσμα να έχει ο άνθρωπος να χάσει τη ζωή του. Τώρα προχώρησαν στις δομές. Κυρία Πελεκούδα, παρακαλώ. Εμείς αυτό που έχουμε πει είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εργασίας, όπως και η περιφέρεια του κύριου Φαρμάκη που είναι εδώ στην Πάτρα, θα πρέπει να αναλάβουν εδώ και τώρα τις ευθύνες τους. Αυτό λέμε εμείς. Και ότι δεν θα αφήσουμε, θα μας βρουν απέναντί τους. Δεν θα αφήσουμε να κοπεί το ρεύμα σε μια τέτοια δομή. Κυρία Πελεκούδα, θα παρακαλούσα να μας κρατάτε ενήμερος. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Από λίμνες κι από δάση βάδισα για να σε βρω. Η καρδιά μου πριν γεράσει, να σε βρω και να σε χάσω, να μ' αλλάξω, να σου μοιάσω, μόνο τότε θα ησυχάσω. Από δρόμους σκοτεινούς και σοκάκια ξεχασμένα πέρασα για να σε δω. Μα τα χέρια μου δεμένα είχα, την καρδιά στο στόμα και τα πόδια μου στο χώμα, πόσο θα κρατήσει ακόμα. Ταξίδι για να σε βρω. Φωνάζω να μ' ακούσεις. Από χώρες μακρινές, από πόλεις στοιχειωμένες, από τον ωκεανό και από φυλακές κλεισμένες. Είχα την αυγή σημάδι όταν έπεφτε σκοτάδι κι όλα αυτά για ένα χαδί. Συντάσσομαι απολύτως με τα μηνύματά σας και με την οργή σας για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Επαναλαμβάνω, έχουμε μία δομή στην Πάτρα, Κιβωτός Αγάπης. Φιλοξενούνται 70 παιδιά με πολύ βαριές αναπηρίες. Μιλάμε για παιδιά με νοητική στέρηση, με βαριά κινητικά προβλήματα, με προβλήματα όρασης. Μιλάμε για παιδιά τα οποία χρειάζονται και μηχανική υποστήριξη που τη χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εκεί λοιπόν το Σάββατο η ΔΔΕ έστειλε συνεργείο για να κόψει το ρεύμα. Να κοπεί το ρεύμα. Το είχαν ξανακάνει πριν από λίγες μέρες σε σχολείο στην Άρτα, που το αφήσανε χωρίς ρεύμα εν ώρα λειτουργίας. Αυτά γίναν το Σάββατο στην Πάτρα σε δομή φιλοξενίας παιδιών με βαριές αναπηρίες. Γιατί λέει η δομή δεν έχει πληρώσει το ρεύμα. Και γιατί δεν τη χρηματοδοτούν τη δομή το Υπουργείο Εργασίας, όπου υπάγεται η περιφέρεια, έτσι ώστε να πληρώνει το ρεύμα. Σε ποια σελίδα ακριβώς πρέπει να τους παραπέμψουμε του Μπαμπινιώτη στο λίμα Ξετσιποσιά για να αντιληφθούν το μέγεθος της Ξετσιποσιάς τους? Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Δεν είμαι και βέβαιος ότι αλλάζουμε θέμα. Καλησπέρα κύριε Τζέλα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας. Βγαίνετε στους δρόμους, βγήκατε στους δρόμους. Βλέπω δεκάδες χωριά και πόλεις στην Ήπεθρο να έχουν γεμίσει τραχτέρ, αγροτικά μηχανήματα. Τι γίνεται? Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, εδώ στην Καρδίτσα, που είμαστε και ένας φτωχός νομός και είμαστε φτωχοί αγρότες, ταλέπουροι αγρότες είμαστε. Παρόλα αυτά που παρουσιάζουν τα μέσα στην Αθήνα εκεί ειδικά, οι πλατείες των χωριών από χθες άρχισαν να γεμίζουν με τρακτέρ και αυτό δείχνει και το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με το κόστος παραγωγής, με πετρέλαιο που το χρησιμοποιούμε στη δουλειά μας να είναι στα 2,15-2,20 τώρα που έπεσε, δεν έχουμε δουλειές. Mm-hmm. Την άνοιξη μάλλον θα ξανανεύει. Οι εταιρείες αυξάνουν την κερδοφορία τους και εμείς αυξάνουμε την ταλαιπώρια μας και την κακομοιριά μας. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε έτσι και καλούμε την κυβέρνηση να δώσει λύση. Ο μόνος δρόμος που μας μένει λοιπόν είναι να βγούμε στις πλατείες αυτή τη στιγμή, μετά και από την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Έχουν βγει τρακτέρ σε όλη την Ελλάδα. Εμείς σαν Θεσσαλία αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 500 τρακτέρ στις πλατείες των χωριών. Θα βγουν και άλλα τις επόμενες ημέρες και βέβαια δίνουμε στην κυβέρνηση ένα περιθώριο να δώσει ουσιαστικές λύσεις, όχι κοροϊδίες, σε αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Και όσον αφορά, γιατί κάπου άκουσα ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους αγώνες που ετοιμάζουμε να κάνουμε και που κάνουμε τώρα, αν και τις κάνουμε όλο τον χρόνο, και λέει ότι κάθε χρόνο βγαίνουμε την ίδια περίοδο έξω, να του θυμίσουμε ότι καμία προεκλογική του δέσμευση για αγροτικό πετρέλαιο δεν την υλοποίησε. Και δεύτερον, ότι όλες αυτές οι κυβερνήσεις επί 30 χρόνια που εμείς διεκδικούμε τα ίδια πράγματα, δεν τα έλυσε καμία κυβέρνηση. Άρα είναι οι γραφικές οι κυβερνήσεις που δεν έχουν λύσει τόσα χρόνια αυτά τα προβλήματα που έχουμε, είναι υπεύθυνες για την ερημοποίηση της Ήπεθρου, είναι υπεύθυνες γιατί ο κόσμος φεύγει από τα χωριά και δεν υπάρχει ούτε καφενείο στα χωριά μας, και είναι υπεύθυνοι γιατί το να μαζευτεί η γη και η παραγωγή σε χέρια λίγων. Αυτό εμείς το αντιπαλεύουμε και θα το αντιπαλεύουμε όσο μπορούμε. Κύριε Τζελά, πουλιέται, ξέρω εγώ, το λάδι 1 ευρώ. Πώς γίνεται και το πληρώνουμε εμείς εδώ 20? Γιατί ακριβώς όλοι οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί είναι για να αφήνουν το περιθώριο κέρδους και εσχροκέρδειας στους εμπόρους, στους μεγαλοβιομήχανους και σε όλους αυτούς. Το ξέρετε πολύ καλά. Τα μήλα τα παίρνουν από τους αγρότες 25 λεπτά και τα αγοράζουμε όλοι μας. 1,5, 1,70 και 1,80. Το ίδιο με τα ροδάκινα, το ίδιο με το λάδι, το ίδιο, να σας πω κάτι, με το ψωμί που ανεβαίνει. Το σιτάρι είναι πιο φθηνό από πέρυσι. Είναι πιο φθηνό από πέρυσι. Από τους αγρότες φεύγει πιο φθηνά. Παρ' όλα αυτά, όλα αυξάνονται. Άρα, όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία κάνει πλάτες και ψηφίζει νόμους που στηρίζουν όχι το λαό, αλλά μια κούφτα ανθρώπους οι οποίοι εσχροκερδούν και αυξάνουν τα κέρδη τους, τότε φυσιολογικό είναι όλοι μας να την πατάμε. Γι' αυτό ζητάμε και την κατανόηση όλου του ελληνικού λαού που μπορούμε να έχουμε υγιεινά και φθηνά ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Ζούμε σε μια χώρα η οποία παράγει τα πάντα. Τα πάντα. Και δυστυχώς πεινάμε. Όταν μιλάτε οι αγρότες για μείωση του κόστου παραγωγής, αυτό μπορεί να γίνει με πετρέλαιο, με τη φορολογία εκεί που είναι σήμερα ή με το ρεύμα εκεί που είναι σήμερα? Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα, ότι με τις τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο πετρέλαιο, στο ρεύμα, στα λιπάσματα, στα αγροεφόδια, δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς μπαίνουμε μέσα. Δηλαδή να καταλάβει κάποιος εκεί στην Αθήνα που εργάζεται, να πληρώνει για να πάει στη δουλειά του, να πληρώνει 300 ευρώ και να παίρνει 200. Έτσι μας κατάντησαν. Πληρώνουμε χρήματα, γιατί κάθε χρόνο ο αγρότης επενδύει χρήματα στη δουλειά του, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Αλλά επενδύεις για να υπάρχει, να μπορέσεις να ζήσεις. Δηλαδή κάποια στιγμή ξεκινήσαμε 50-70 στρέμματα που καλλιεργούσαμε, δεν φτάναν. Μας λένε ότι πρέπει να τα αυξήσουμε. Τα κάναμε 100-150, δεν φτάνουν. Τα κάναμε 300, δεν φτάνουν. Πώς θα γίνει? Άρα πώς θα μείνει ο αγρότης, πώς θα μείνει ζωντανή αυτή η ύπαιθρος? Πέρα από τις κινητοποιήσεις και στην Καρδίτσα, βλέπω εδώ και σε άλλες περιοχές, έχει δραστηριοποιηθεί η Επιτροπή των Μπλόκων, κύριε Τζέλα? Έχει δραστηριοποιηθεί. Ήδη 8 του Γενάρη είχαμε κάνει την πανελλαδική σύσκεψη στην Νίκαια, στη Λάρισα. Συμμετείχαν πάνω από 100 αγροτικοί σύλλογοι και 14 ομοσπονδίες από όλη την Ελλάδα. Και αυτές οι κινητοποιήσεις που κάνουμε είναι οργανωμένα. Είμαστε εξάλλου το μοναδικό οργανωμένο αγροτικό κίνημα που υπάρχει, δεν υπάρχει άλλο. Και έχουν βγει συνάδελφοι αυτή τη στιγμή και στην Δυτική Μακεδονία, έχουν στηθεί και κάποια μπλόκα εκεί, και στην Νότια Ελλάδα, Πελοπόννησο, Βιωτία, Ετωλακαρνανία, στη Λαμία, γιατί τα προβλήματα ούτως ή άλλως είναι κοινά. Δηλαδή το κόστος παραγωγής πιάνει τον αγρότη οποιαδήποτε καλλιέργεια και να έχει. Αλλά και οι κατώτερες εγγυημένες τιμές που διεκδικούμε, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να μας αφήνουν και εμάς ένα περιθώριο για να μπορέσουμε να ζήσουμε, αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που, αν λυθεί, πιστεύω ότι όλοι μας θα μπορούμε να ζούμε καλύτερα και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε. Βέβαια, εδώ φέτος διεκδικούμε αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος. Αυτό που σας είπα και από την αρχή, τουλάχιστον να καλύψει η κυβέρνηση ένα μέρος του κόστους παραγωγής που έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι. Και θα βέβαια, σαν Καρδίτσα εδώ, κύριε Μπογιόπουλο, να ακούσει ο κόσμος ότι σαν Καρδίτσα, που είμαστε και ένας φτωχός νομός, με τη νέα ΚΑΠ τώρα θα χάνουμε κάθε χρόνο 15 εκατομμύρια, τα οποία δεν χάνονται μόνο από τους αγρότες. Αυτό σημαίνει ότι θα κλείσουν μαγαζιά, θα χαθούν δουλειές και θα οδηγήσει, είναι μια λυσίδα. Εδώ η Καρδίτσα, ο νομός στηρίζεται στην αγροτική παραγωγή, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ούτε βιομηχανίες έχουμε, ούτε τίποτα. Θα πάτε σε συνεδρίαση, σε σύσκεψη για περαιτέρω συντονισμό, κύριε Τζέλα? Εννοείται ότι θα κάνουμε και άλλες συσκέψεις και σαν Θεσσαλία και σαν Πανελλαδική Επιτροπή. Αύριο στέλνουμε τα αιτήματα επικαιροποιημένα στον Υπουργό. Περιμένουμε λύσεις και από εδώ και πέρα την ευθύνη για την κλιμάκωση του αγώνα δεν την έχουμε εμείς οι αγρότες, την έχει η κυβέρνηση. Ή μας λύνει τα προβλήματα και μας δίνει λύσεις αυτά που έχουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε και να πάμε να πάρουμε τα τρακτέρ και να ξαναγυρίσουμε στα σπίτια μας, ή θα κλιμακώσουμε τον αγώνα με ό,τι αυτό σημαίνει. Αλλά αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Δεν είναι ευθύνη των αγροτών που βγαίνουμε στον δρόμο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζέλα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό, βόλτες από εκεί και από εδώ. Μοιράζει υποσχέσεις στους αγρότες. Θα σας γλιτώσουμε από τη δυστυχία. Νερό θα γράψουμε σχόλια. Κι όσο για τα φτωχά κορίτσια σας, γαμπρούς εμείς θα βρούμε. Για και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες για σας. Για και χαρά σας βρε πατριώτες, και με οι παππούδες μου ήταν αγρότες για σας. Ήρθω βουλευτή στο χωριό, βόλτες από εκεί και από εδώ. Μοιράζει υποσχέσεις στους αγρότες. Θα γίνει αύξηση τιμής των προϊόντων. Θα αυξηθούν και οι συντάξεις των γερότων. Εσέ οι παππούδες σου ήταν αγρότες, Τζέννη μου? Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν. Δεν πειράζει, την ίδια αντιμετώπιση θα έχετε. Δεν μπορώ να πολιτευτώ εκ των πραγμάτων τώρα. Σιγά σιγά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τη Γερμανία, εκεί όπου η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία άσκησε σήμερα διώξεις για έσχατη προδοσία σε βάρος 5 ακροδεξιών, οι οποίοι φέρονται ότι σχεδίαζαν την απαγωγή του Υπουργού Υγείας και ήταν προετοιμασμένοι να σκοτώσουν ανθρώπους ώστε να ανατρέψουν τη γερμανική κυβέρνηση. Η ομάδα αυτή, η οποία αποτελούνταν από 4 άνδρες και μία γυναίκα, σχηματίστηκε στα μέσα Ιανουαρίου του 2022. Οι 5 κρατούνται από πέρσι, όταν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες του σχεδίου τους. Είχαν στόχο να απαγάγουν λοιπόν τον Υπουργό Υγείας και αν χρειαζόταν να σκοτώσουν είτε το σωματοφύλακά του είτε τη γραμματέα του, προκειμένου να φτάσουν σε αυτό. Να διευκρινίσουμε πως δεν πρόκειται για την ίδια ακροδεξιά ομάδα, η οποία συνελήφθη στις αρχές Δεκέμβρη θέλοντας να δημιουργήσει πραξικόπημα στη Γερμανία. Είναι άνθρωποι που ασπάζονται την ίδια, το ίδιο ιδεολόγημα, αλλά δεν είναι η ίδια ακριβώς νεοναζιστική ομάδα. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στη Βρετανία, εκεί όπου τα πληρώματα των Βρετανικών ασθενοφόρων πραγματοποιούν σήμερα νέα απεργία, ζητώντας αύξηση μισθών για να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι κοινωνικές συγκρούσεις δεν φαίνονται να αποκλιμακώνται μπροστά στην άρνηση της κυβέρνησης να δεχθεί τα αιτήματα των απεργών, οι οποίοι κάνουν ιστορικές απεργίες στη χώρα μετά από πολλές δεκαετίες. Έχει παραλύσει το σύστημα και βέβαια δεν έχει περάσει ακόμη ο νόμος για τον οποίο είχαμε συζητήσει πριν από λίγες ημέρες, ο οποίος θα επιτρέπει ακόμη και στην αστυνομία να διαλύει τις διαδηλώσεις ακόμη και χωρίς αιτιολογία. Τζέννη μου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μεγάλη παρέα. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Μια στάση εδώ. Να βγω στο δρόμο να χορέψω ένα ζεμπέκικο πάνω στην ασφάλτο κι εσύ με ύφος ψεύτικο. Να με κοιτάζεις τάχα πως με λογαριάζεις. Να με κοιτάζεις τάχα πως με λογαριάζεις. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου. Πόσο κοστίζει μια παράβαση του νόμου. Να σταματήσω θέλω την κυκλοφορία για να φωνάξω ότι πρόδωσες την πιο όμορφη ιστορία. Μια στάση εδώ.